Üdvözlet itt a Fókusz csoport, és tudom, hogy eltűntem az előző hétre. Volt itt egy forgatás is, amit majd pár hónap múlva láthattok is, és nagyon jó, egy másik csatornán lesz, de mindenképp jelezni fogom. Itt fúrás lesz egész nap. Ez van. Igen, és most több videót is megnézünk, mert nagyon lemaradtam az előző héten. Ránézek most két videóra is. Ugye volt egy videó, ami arra szólt, hogy nem fogtok velem egyet érteni, és valóban nem értettetek velem egyet egy csomóan. És hogy legyen egy kis diskurzus, legyen egy kis vita, ezért reagáltam egy csomó kommentre, amit írtatok. Voltak jó érvek, rengeteg arról szólt, hogy csak biztosan nem értem a videót. Ez nem lehet az, hogy nem értek egyet, nem értem a videót. Úgyhogy egy idő után azért megmondtam ezeket a kommenteket, de 3 órán keresztül olvastam és reagáltam ezekre a kommentekre, de úgy gondolom, hogy most már elavult az, és annyira nem lett érdekes, mint szerettem volna, de hogyha valaki akarja, még vissza lehet nézni, szerintem Twitch-en, vagy 60 napig, de egy hónapig biztos vissza lehet nézni Twitch-en, legalább lássátok, hogy néha olvasok kommenteket, és akkor olvasom, amikor tudom, hogy nem fognak velem egyetérteni, úgyhogy akár lehet, hogy van benne pár érdekes diskurzus is. Linkelve van a leírásba, és ott általában minden hétköznap reggel 10-kor jelentkezem, és akkor a jobb dolgokból összevágok ide részeket, meg vannak egyéb részek, amik nem a Twitch-en keresztül készülnek, az egy másik platform, de azt is próbálgatom most. A héten már a rendes menetrend szerint megyünk, azaz 2 csütörtök, szombat, és akkor még plusz egy videó jön a támogatóknak, és akkor most meg leplezzük le a baloldalt. Kezdjük! A harmadik lakás is fel fognak újítani ezután, akkor már tényleg ki leszek. Ez olyan ez a fúrás, hogy már így hozzá tartozik a brandhez, nem? Szóval olyan, mint a tekinek az ordibálás, ami már nincs. Szerintem, ha nem lesz fúrás, akkor utólag alárakom majd. Én azt mondom, hogy ez a patrióta alapból nem egy rossz dolog, hogy jobb oldalnak is lenne egy olyan, mint a... Hát a partizán az azért, még hogyha bekérdez mind a két oldalon, akkor is eléggé látszódik, hogy melyik irányba húz. De szerintem az interjúkkal például nagyon jól csinálják, hogy ők bekérdeznek mindkét oldalnak, megkérdezik, amit meg kell. Az, hogy hogy vágják meg utána a videókat, azt én nem tudom, mert én általában az interjúkból a vágatlan adásokat hallgatom meg. Nem biztos, hogy pont úgy vágják meg, hogy az én ízlésem a végét. Mert például én a Fekete Győr András interjút meghallgattam, nem volt rossz. Nem mondom, hogy most rászavaznék, de hogy elméletileg a vágott az meg nagyon gáz, úgyhogy nem tudom, mennyire manipulálják, vagy mennyire szándékos ez. Mindenképp szeretem az interjúikat, szerintem ez egy tök jó irány nekik. Vannak nagyon jó doksi filmjeik is. Nem mindennel értünk egyet a Partizánban, van, amikor kifejezetten már nekem is sok, ahogy a kicsit túl van tolva néha. Néha kötekedésnek érzem. De úgy általában én nagyon szeretem a Partizánt, támogatom is őket Patreonon, az a kevés, akiket támogatok. Alapvetően szerintem nagyon jó, amit csinálnak. Tök jó lenne, hogyha mondjuk egy ilyen igényes dolog lenne a másik oldalon is. Nem azt mondom, hogy nincsenek rá próbálkozások, de ilyen interjúkat, bekérdezős interjúkat nem csinál senki. Szóval, hogyha mondjuk a Pesti TV-be elmegy egy kormány közeli, akkor ott szét van nyalva seggel. Pedig én azt várnám, hogy lehetne a jobb oldalon is, vagy a Fidesz oldalán is egy olyan, akik rendesen bekérdeznek, de nincs. De mondjuk, hogy csak ilyen témákkal foglalkozzanak jobboldali szemléletből, ott a Ferrari-t, ami... Hát ott van, legalább ezt el lehet mondani. Én nem szeretem, hogy ő nagyon egyértelműen egy oldalra húz, nagyon-nagyon, és közben még nagyon tenyérbe mászol stílusa is. Úgyhogy nem az én stílusom, de hát legalább értékelhetjük, hogy ott van. Előtte még, ha már így pótolom a videókat, és nem szeretnék sokat politikával foglalkozni a héten, úgyhogy le tudom egybe, a Bohár Daninak is ajánlották egy videóját, ahol ne leplezi a baloldalt, úgyhogy megnézzük azt is. Csak ilyen kis csemegének előtte bemelegítőne. Testközelből szerettem volna megnézni a független, objektív sajtó működését. Hiába! Bohár Dani az egy érdekes figura. Hát ez a saját csatornáján van, nézzük ezt a nagy leleplező riportot. Független objektív, ezt nagyon szeret ezen rugózni, bár tudjuk, hogy független objektív sajtó nincs. Hát, ha most itt egy, amire azt mondhatom, hogy ez igen, ez derék leleplező munka. A független objektív sajtó után talán a független objektív sajtó az, amely a legjobban látja, hogy mennyire független és egyben objektív munka folyik a független objektív szerkesztőségek falain belül. Kisebb passzív-agresszív hangneme van, de nem baj. Az iróniát ezt mindig is szerettem. Átlagemberhez nem jut el az a tény, hogy a független objektív szerkesztőségekben nem csak hogy független objektív, hanem csodálatos és egyben magas szakmai minőséget mívelő, úgynevezett nagybetűs újságírók dolgoznak. Okay. Értem a poén. Remélem, hogy lesz egy nagy csattanója is. Emiatt ezt a levelet aláíró ember, én, a következőket kérem a független objektív sajtótól. Egyes pont. Engedjenek be mindegyik független objektív szerkesztőségbe. Miért? Mármint, hogy ki ő, hogy mondjuk ott van egy, nem tudom, ki mondja magát független objektívnak. Most mondom a Telexet, mert a Telex-el vitázott, és neki sokszor mondta ezt. Szóval mondjuk a Telexre gondol. Telex vagyok, és itt a Bohár Dani hepciáskodik a YouTube csatornáján, akkor nekem minden bloggert be kell engednem a szerkesztőségemben. Miért? Miért? Csak mert meg van sértődve? Nem mondom, hogy a Telex teljesen független, de az inkább piaci alapokon működik, mint például egy Pesti TV, és ez nem úgy megy, hogy szeretném megnézni, és akkor persze gyere be, forgasd le, hogy ez nem teljesen így megy a semmilyen cégnél, hogy csak úgy minden idegen bemegy, belemet és forgathat. Én még az is lehet, hogy beengedném, de ott tényleg mit vár, mit fog látni? Hogyha Soros pénzeli őket, nem lesz ott a Sorosnak az arcképe. Nyilván leszedik, mielőtt bemegy. Szóval pontosan mit vár, mit fog látni? Ugyanúgy működik kb. Mint egy Pesti TV, és az, hogy honnan jön a pénz, ezt nem látni egy szerkesztőségben. Tegyék lehetővé, hogy a független objektív, közben nagybetűs újságírók szabadon nyilatkozzanak nekem. Hármas pont. A harmadik pont lényegében az első kettőre vonatkozik, azzal a kitétellel, hogy mindezt megtegyék nekem a nap 24 órájában. Amúgy ki vagy te, bazd meg, rendőrség? Még nekik is végzés kell az, hogy bármikor a nap 24 órájában mehessék, de én még azt mondom, hogy az állami média, amit a mi adókból fizetünk, ott sem várhatom el, hogy én 0-24, csak hogy bemehessek. Ez csak azért ilyen irreális dolgokat mond, hogy aztán mondhass, hogy ezt nem teljesítették? Mert ha csak az első pontot mondom, hogy én bemegyek a Telexbe forgatni, akkor azt lehet, hogy még teljesítették volna, és akkor, akkor hogyan hisztizek utána? De mi az, hogy 0-20... Na jó, ezt még egyszer. Azzal a kitétellel, hogy mindezt megtegyék nekem a nap 24 órájában. Tehát ha én mondjuk éjjel 3-kor szeretnék egy független objektív újságíróval interjút készíteni a független objektív szerkesztőségben, akkor ennek ne legyen semmiféle akadálya. Te ki vagy? Miért? Független objektív szerkesztőségben dolgozom, és bejön a főnök, hogy figyelj, hogyha Bohár hajnali 3-kor akar interjút készíteni veled, bejössz? Nem. Nem. Miért jönnék? Lefosom. Ki ő, hogy ezt így elvárja? Hogyha én csináltok egy ilyen videót, hogy én akkor elvárom, hogy bármikor bemehessek a Pesti TV szerkesztőségbe. Ha hajnali 3-kor akarok a Bohár alatt interjút csinálni, akkor nekem ott legyen. Szúrópróba szerűen fogok a Pesti TV-re lecsapni. Várom a válaszukat ezekre a kérésekre. Mehetünk? Újjaj, most jön a leleplezés. Ez a média csoport a 24.hu kiadója. És most mit fog várni? Beengedik így... Ha most én fognám a tekével és elmennék a Pesti TV-be, vagy a TV2-be, vagy az M1-be, szerintetek átjutnánk a portán? Átjutnánk? Nem! Eszembe is utána háborogni lehet, hogy azért nem jutottunk át a portán hivatlanul kamerával. Jó, Istenem, korán van ehhez. Szeretnénk megtudni, hogy hogy működik a 24.hu, úgyhogy most bekéretőzünk a szerkesztőségbe. Gyertek velem! Hát, hogy a 24.hu-nál dolgoznak, és nincs ilyenek, nem? Én Bohár Dániel vagyok, és a Pesti TV-től jöttünk, és egy olyan ügyben szeretnék segítséget kérni öntől, hogy szeretnénk megnézni, hogy testközelből hogy működik a... Szegény az meg, a portásra meg te nem miközel az egészhez. Velük még nem beszéltem? Nem, hát A igazság szerint én írtam egy nyílt levelet magamnak, ami arról szól, nem is értem ezt a kérdést. Nyílt levelet magamnak. Lehet mérges a 24.hu tulajdonosaira, meg akik mondjuk finanszírozzák, de a portást basztatni. Szóval még csak ha el se jut olyan döntéshozókhoz ez a dolog, akire aztán mutogatni lehet. A portás meg nyilván nem fog beengedni, szóval most nem értem, mit akart ebből kihozni. Bizonyos baloldali újságok médiumok és a szerkesztőségi munka hogy folyik, és ezt szeretném megnézni. Így valószínűleg nem fognak tudni, de nem értek. De én írtam egy nyílt levelet. Ez egy dolog. Az az üzenet, hogy nem tudják önt fogadni. Mert nem volt előre megbeszélt. Magadnak! Tessé! Ez akkor ön eleplezés, hogy felrobban a fejem. Ez a bohárat halott. Én azt hittem, hogy talán a nyílt levelet olvasták, de akkor ezek szerint... Lehet, hogy Bohára nem vagy akkora király, hogy nyílt leveled, de mindenkinek így a címlap sztorikra kerül, és rögtön így a Bohár ír egy nyílt levelet, és így a főszerkesztőt így hajnali 3-kor hívják, bazd meg, nem hiszed el, mi történt. A Bohár nyílt levelet ír. Uram Isten, mi lesz? Jézus Atyám! A Soros pénz gyors lapátoljátok ki onnan, mert lehet, hogy holnap bejön. Mi a franc gondol? Hát nem, ez egy nyílt levél. El se küldte. Miért gondolja? Nekik a 21.hu, a bohár.hu, az kezdő oldaluk. Lehet, hogy ez paródia, akkor kurva jó. Ez pedig már a HVG-nek a székhelye, a célunk ugyanaz, mint... Te... Én sajnálom szegény, valószínűleg valami károsodása van az agyában. Előbb is volt. Szeretnénk bejutni a szerkesztőségbe, és szeretnénk megnézni, hogy hogyan dolgoznak a balliberális újságírók testközelből a HVG című lapnál. Ez a zene, ez külön jó. Tényleg ez Ocean's Eleven. Testközelből megnézni. Nem túl bátor ez a kamerás. Hogy mehetnék fel, hogy dolgoznak az újságírók, hogy itt ülnek, nyomkodják a billentyűzetet, meg ilyenek, ezt szeretném meg. Igen. Hogy van-e ilyenre lehetőség esetleg? Ja, a Pesti TV-től jöttek, hogy szeretnék megnézni a szerkesztőség munkáját. Most ez Pesti TV? Azt hittem, ez csak a Bohár csatornája. Tudom, hogy a Pesti TV-n neki van a Reporter nevű műsora? De azt nem tudtam, hogy most a Pesti TV nevében jött. Hát a Pesti TV neve az a minőséget jelez. És ez mindig 100% minőségi cringe, frissen kicsomagolva. Én azt hittem, hogy úgy van, hogy így idejövünk, és akkor így meg tudjuk nézni, hogy működik az újság, de akkor nem tudjuk. A következő helyszínünk a 444 szerkesztősége. Itt is szeretnénk megnézni, hogy dolgoznak a nagybetűs újságírók. Annyira jó lenne, egyik azt mondja, na gyere be, és bejönne, és ott ülnek a gépölt, és így, na mi van? Jó, hát ez érdekes, hát ülnek a gép előtt. Jó. Hát akkor szavaztok. Vagy mit vár pontosan? Most itt szemegetek láttára, írok egy nyílt levelet, bemehetek a Pesti TV-be. Kész. Megírtam ezt a levelet, úgyhogy holnap bemegyek. Úgyis kéne pár mikrofon az új műsoromhoz. Itt vagyunk. Azt írja ki, hogy off. Na mindegy, próbáljuk meg felhívni Új Pétert. Nekem megvan a száma. Ez van. Tegyük fel, én egy Pesti TV-s vagyok. Ez nem Pesti TV, nem számít Pesti TV-snek. Nem tudtam, hogy itt a Pesti TV-re fog hivatkozni. Úgyhogy ez nem Pesti TV-s adás. De én le akarnám leplezni a baloldalt, vagy a 444-et. Én, úgyhogy amúgy én sem szeretem a 444-et. A videóikat szeretem általában, de az újságot egyáltalán nem. Holott értékrendben lehet, hogy közelebb állnak hozzám, mint a Bohár Dani. Már szinte biztos. De hogyha azt mondanám, hogy én most valami leleplezőt csinálok ezekről az újságokról, valószínűleg azért ki tudnék találni ennél jobbat. Ennél jobbat szerintem bárki ki tudna találni. Valószínűleg érezném, hogy ez nem túl nagy kraft, hogy elmentem és nem engedtek be a portán, és akkor most mit bizonyítottam? Mi lett volna beengednek? Azzal mit bizonyítok? Szóval nem értem, mi ez a kellemetlenkedés. Ha csak nem valami óriási egy kisebbségi komplexus, amit egy pszichológussal kéne megoldani, de tudjuk, hogy a Pesti TV-nél nem hisznek ilyen dolgokban, mint pszichológus. Az utolsó állomásunk a Telex szerkesztősége. Ahogy lát... Akkor legalább tudom, hogy kik számítanak független objektív sajtónak. Van egy olyan feelingem, hogy még nem dolgozott rendes munkahelyen, mert egy rendes magánkézben lévő céghez nem tudsz csak így bemenni időpont nélkül, ott munka folyik. Nem fogják eldobni a munkát, csak hogy megérkezett a Bohárdani. Ezt nem teljesen értem. Egyetlen egy szerkesztőségbe sem tudtunk bejutni. Ez paródia, ez muszáj paródia legyen, mert ez komolynak azért, ez egy office. Most még azt kéne, hogy bezumoljon a fejére. Itt tart magyar független újságírás. Sehová nem engedett. Amúgy be lehetne bizonyítani, hogy a Telex, hát fúrás, nem tudom, hogy hallani egyáltalán. Semmi nem akarja az... Istenek, hogy összejön ez a videó. Nem lenne nehéz bebizonyítani, hogy a Telex meg a 444 az nem független, nem annyira független, mint amennyinek állítják magukat. De nem ez a módja, hogy becsöngettem és nem engedtek be. Ennek mi köze az állításnak meg a... Szerintem tanulságos percek voltak ezek. Lehet, hogy nem úgy voltak tanulságosak, hogy te gondolod. Tisztelt független objektív. Milyen fasz volt ez a végén? Még egyszer ezt nézzük meg. Szerintem tanulságos percek voltak ezek. Vedd már le, hát nem hallod a fúrást rendesen. Kimentem, nem bírtam. De itt is hallod meg még a Twitch-en nem is. Nem bírtam telefonálni az erkélyen, bazd. Megbukott, a független objektív sajtó megbukott. Hisz nem lehet bármikor csak bemenni hozzájuk, mert az azt jelenti. Most a Patrióta érdekel. Szóval ellen partizánnak is mondják, hát lehet a neve is nem véletlenül összecseng a Rákai Filip, az a Megafont csinálja, vagy a Megafon támogatja a Rákai Filipet, mert itt a támogatott partner Rákai Filip, Bohár Dániel, Filip Dávid, Dák Dániel, Bájár Zsolt, Kötner Tamás. Szóval akkor a Megafon, ugye, ami azért van, hogy a jobb oldal is hallhassa a hangját az interneten, mintha az külön oldal kéne, mert én elméletileg baloldali szócső vagyok, azt mondták nekem, és én nem kapok pénzt a baloldaltól, úgyhogy úgy látszik, hogy 0 forintból is el lehet érni egész sok emberhez, hogyha kritizálni akarod a kormányt. Lehet, hogy állami támogatás nélkül is működnek YouTube csatornák, kivéve, hogyha a Fideszt kell felszopni és a Gyurcsányt szídni, mert akkor az mindenképp állami támogatás kell. 25 perc Patrióta jön most. Én itt vagyok, én, mint a magyar YouTube-on vagyok, az egyik, aki kritizálja a magyar YouTube-ot, és hát a Patrióta egy új magyar YouTube csatorna, akkor nyilván belenézünk. Ops, itt is vagyunk. Megvilágítást adom. Kicsit sötét, az egész lehetne egyen világosabb, de amúgy jól néz ki. Lehet, hogy csak túl sok fény jön a szemembe, és ez a baj. Jól néz ki. Ezt meg kell adni. Ott egy kicsit olyan a háttér, mint ilyen összeesküvés elméletek lennének így kirakva, de lehet, hogy ez még szerepe lesz. Hello mindenkinek, ez itt a Patrióta legelső adása. Ma már százezrek néznek YouTube-ot, sokan a híradók helyett is, és miközben minden formában ömlik ránk a balos agitáció. Na, már is helyben vagyunk. Miért nem azt mondja, hogy az igazságot akarom kideríteni, ha akár jobb, akár bal oldalt kell szídni hozzá. Figyelj, belecsapnak a lecsóba rögtön, egyértelmű legyen, hogy miről van szó. Mondjuk a youtubereknek talán nem kell bemutatni, hogy mennyien néznek már YouTube-ot. Jobboldali tartalmakkal szinte alig lehet itt találkozni. Na, pont ezért indítjuk most el a Patriótát, hogy ezen változtassunk. Ez korrekt. Csak azt mondom, azt nem értem. Nyilván a Megafon... Az állami pénz, valahol közvetve, de állami pénz van. Miért nem tudnak a jobboldali csatornák, a Ferrari-t mondjuk ilyen szerintem, ha szeretem, ha nem, de hogy így organikusan kialakulni. Mert elméletileg azért a Fidesznek kétharmada van, szóval nagy a támogatottsága, de miért nem tudnak organikusan kialakulni, miért kell mindig felülről csinálni ezeket? Ezek mindig, hogy mondjam, egy alulról épülő csatorna, az mindig hitelesebb lesz számomra. Rád férne egy kis konzervatív megerősítés, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Már fel is iratkoztam. Köszi. Ígérem, sok izgalmas tartalommal készülünk. Látszik, hogy nem sokára választás lesz. Meg van nyomva mindkét irányból a dolog. El leszünk árasztva remek tartalmakkal. Mit kell tudni a baloldali előválasztásról? A balos pártok szerint ez egy valós demokratikus verseny. Hát azt tudni kell, hogy Amerikában ez az intézmény nagyon régóta működik. Rendes kampányok vannak, rendes viták vannak, hónapokig tart a kampány, ki legyen a demokraták és a republikánusok jelöltje, szóval nem egy olyan ördögtől való dolog, szerint. A Fidesz szerint pedig a Gyurcsány show. De mi az igazság? Hogy a háttérben jó dílek születnek és remek alkukat kötünk. Nagy leleplezés. A baloldali pártok is ugyanolyan férgek, mint a jobboldaliak. Mindjárt sokkolódom. Politika? Politikában dílek születnek, politikában a pénzre mennek meg a hatalomra. Jézus atya. Tehát a színfalak mögött tulajdonképpen már el is dőlt a kérdés, Karácsony lesz a jelölt, ennek ellenére mégis szemmel láthatóan. Attól, hogy két cikkben ez meg van említve, azért még biztosan nem venném. Azt gondolom, hogy nagyon szomorú leszek, amikor nem a Márki-Zay Péter nyer, de hát ezt így sajnos ezt így el kell fogadnom már most előre, de hát ez van. Megértsük, miért választotta az ellenzék ezt a stratégiát, vissza kell tekernünk egészen. Mi a zene, az nagyon pöpec. Hatásvadász, szabb, mint kéne, egy ilyen stílushoz, vagy egy ilyen, nem a stílushoz illik, csak hogy információkat akarnak átadni, akkor mindig fura, hogyha ezt közben ilyen hangulattal akarják átadni, szóval, de amúgy technikailag fullos. Tök jók az animációk, szép a kép, jó a hang, el van találva a zene, szóval ilyen szinten ez korrekt. Karácsony Gergely egyszer már volt miniszterelnök jelölt. Karácsony Gergely arra volt elég, hogy az MSZP párbeszéd éppen hogy meg tudta ugrani a pártszövetségekre vonatkozó 10%-os parlamentbe jutási küszöböt. Azért ez elég kínos. Valahogy mindig ott van most polgármester, az egyáltalán nem szimpatikus, hogy polgármester után most miniszterelnök jelölt is akar lenni. Én azt mondanám, hogy ha megválasztottak polgármesternek, akkor csináld meg azt a munkát, amire megválasztottak. Ne az, hogy már ugrok is tovább a következő szintre. Egyáltalán nem érzem azt, hogy akkor őszintén akartál polgármester lenni. Szóval ilyen szinten egyáltalán nem szimpatikus lépés az, hogy adtak egy munkát 5 évre, és végig se csinálom, már megyek a következőre, és akkor ez nekem nem cimpi, de valamiért népszerű. Szóval nyilvánvalóan nem őt akarnák, hanem lenni népszerű. A vereséget elszenvedők vállalták a felelősséget, és eltűntek a közéletből? Hát persze. Elkérdezletek ilyen dolgokat, ami nem illik a narratívájukba. Nyilván a Fideszben sem lép le mindenki, aki veszít egy választást. A másik oldalon az el van várva. A teljes kampányt kiszervezték egy céghálóba, a látható előtérben pedig az ezalényeg.hu nevű álhírportál volt, amelyen minden ellenzéki párthoz tartozó politikust és üzenetet. Ezalényeg.hu volt a fő. Én nem is hallottam erről a honlapról. Biztos, hogy van csomó álhírportál, bal oldalon, jobb oldalon, van azt hiszem a DK-nak is valami ilyen. Célcsoportokra szegmentált, gondosan célzott ellenzéki üzeneteket a kampány számos szinterén. Na, ezt nem tudtam. Na, tanultam, csak erről senki a franc hallott. A DataDat csapata igazi nagy ágyukból áll. A vállalkozás egyik tulajdonosa Ficsor Ádám, aki Gyurcsány Ferenc korábbi kabin. Gyurcsány! Értem, hogy volt ilyen, és én szerintem is undorítom, nem is szeretem a DK-t, meg semmi ilyesmit, de ez a másik oldalon is ugyanúgy 100 milliókat égettek el Facebook hirdetésekre, szóval most előrébb vagyunk. Mind a két oldalnak van egy csomó ilyen propaganda, kamu oldala, amit Facebookon hirdetnek, amúgy a kutya se olvas. Látszatra sem nagyon adnak, a DK frakciója több mint 100 milliót fizetett már ki a céghálónak. A DK fizetett azért, hogy reklámozzák a DK-t. De a DK-nak kifizetett. Az lenne az érdekes. Kifizetett a DK-nak. Csak 2019 végéig közel 100 millió forintot fizetett ki a DK frakció. 100 millió forint. Az sok. De hol van a 100 milliárdtól, ami az M1-be megy, amit még annyian sem néznek, mint ezt a videót. Ők az ellenzéki kétes módszerekkel megszerzik és kielemzik a magyar facebookozók adatait, és ez alapján hozzák meg a kampány döntéseket. Értem, de ez olyan, mindkét oldalon csinálják ezt, és úgy csinálunk, mintha csak ők csinálnák, miközben ez a Fidesz is ugyanúgy nyomatta Facebook hirdetéseket, csak nem a Fideszen keresztül, hanem tudom is én mondok valamit a Fidelitáson keresztül. Azt kéne, hogy mindkét oldalra oda lesünk. Én ezt hiányolom, és csak olyan rossz, hogy csak úgy lehet összerakni a dolgokat, hogy tök jó, most megtudom ezt tőlük, valakit meg kell nézni, akit a másik oldalt, és akkor így valahogy össze kell. Most ha nincs valaki, aki mind a két oldalt szétszedi. Gyurcsány emberei a hazai Facebookozók adata. A Bohár Dania ezért forrásod? Na jó. Öt pont ismerem. Itt kiviszik Észtországba. Külön iróniája, hogy ez meg egy állami támogatásból létrehozott YouTube csatorna. Ugatunk, hogy a másik meg pénzből Facebook hirdetéseket csinál ezért, amit az Obi-ban, amikor összevesznek a gyerekek. Azokat. Minden választói szegmensre külön jelölt. Ez a lényeg. Egy jelöltnek így hosszú hónapjai lesznek arra, hogy felépítse a hitelét a neki szánt választói szegmensben. Tegyük fel, most kitalálták, hogy minden szegmensre egy jelöltet, és akkor a fiatalokra, akkor kitalálunk egy fiatalt, akkor legyen a Fekete Győr. De ezt nem most találta, a Fekete Győrrel indult a Momentum. A Dobrev Klárával már nagyon régóta a képben van. Ezek nem most hozták be ezeket az arcokat, így kitalálva szegmensenként, hanem ez már ezer éve egyértelmű volt, hogy ezek lesznek a jelöltek. Szóval másik meg az, hogy jó, hogyha egy választáson minél több embert be akarunk vonzani, több jelöltel az a politikában nálam még belefér, hogy minél több embert meg akarunk szólítani, mert meg akarunk nyerni a választást. Na, ez most egy leleplezés? Ez most egy bűn? A megcélzott választói csoportokat megrajzolta a datadat, a jelöltek pedig eljátsszák a nekik szánt, személyre szabott színjátékot. Van a szavazóknak olyan része is, akiket mondjuk én nem tudok elérni. Olyan szavazó is van, aki Dobrev Klára nem tud elérni, én viszont igen. Ezért kell az, hogy különféle karakterek jelenjenek meg miniszterelnök jelöltként. Szóval ezt a Jakab Péter konkrétan elmondta, akkor most ebben hol van a nagy leleplezés? Szóval most, amit a Jakab Péter egyértelműen kimondott, és amúgy nem tűnik olyan borzalmas dolognak, most ezt ilyen aláfestezőnővel így felvezetve már olyan, mintha eladhatnánk ilyen óriási összeesküvésnek. Jakab Péter remekül el is kotyogta azon a bizonyos híres kanapén, hogy a... Híres kanapé! Híres a kanapé! Zsolti, hallod ezt? Bögyében van a jobb oldalnak a Zsolti kanapéja, mert tényleg megszólítja azokat az embereket is, akiket amúgy nem érdekel a politika. Félnek attól a kanapétól. De ez nagy elkotyogás volt. Óriási elkotyogás. Minél több embert meg akarnak szólítani. Úristen! Hogy mit kezdett vele? A napelem az atomerőmű? Hívják annak is. Igen. Hát ezt elcseszte, igen. Ilyen ciki dolgok mindenkiről vannak. Hát atomerőműnek? Nem, ez a legfőbb gond szerintem Fekete Győr András, hogy volt egy hülyes mondata. Ennél mélyebbre is lehetne ásni, de hát ezt nem lehetne csak így gyorsan odaszúrni. Hú, de kínos. Mint egy kegyelemből. Mint amikor valaki azt mondta, hogy önök megpróbálták eltitkolni, de sikerült. Rá is eresztették Gulyás Mártont, hogy gyorsan végezzen vele. Ami ezek után következett, azt mindannyian sokszor láttuk már, de valljuk be, nehéz megunni. Mi lenne egyszer ráeresteni a Pesti TV-t, hogy végezze ki egy jobb oldalit? Ilyet mikor fogunk látni? A vágatlan interjú nem volt olyan gáz, de biztos, hogy vágott, ez gázabb volt. Fekete Győrnél csak Márki-Zay Péter süllyedt el gyorsabban, pedig eredetileg neki... Szeretnétek, hogy elsüllyed? Mi baj volt a Márki-Zay Péterrel? Márki-Zay Péter... Hogy? Miért süllyedt el? Én azt láttam a Márki-Zay Péter interjúrat, hogy mindenki azt mondta, hogy na bazd meg, ez igen. Erre szavaznék. De náluk elsüllyedt a Márki-Zay... Mi? Ki kellett volna szállítania a kiábrándult jobboldaliakat. Végül ő is a Partizán baráti tüzében esett el. Milyen elesett? Láttad ezt a komment szekciót? Csaptad arcon a gyerekeidet? Előfordult dühből, igen. Igen, volt egy ilyen része. Feleslegesen hosszúra nyújtva. Én meghallgattam vele is a vágatlan interjút. Szerintem a Gulyás Marci feleslegesen hosszan rugózott a témán, és egyáltalán nem volt olyan gáz, mint aminek itt próbálják beállítani. Márki-Zay nálam átment a szűrőn, amin még kevesen. A parlamentben a mindenkori jobboldali kormány lelkiismerete kívánunk lenni. Amúgy kíváncsi leszek, hogy hol lesz a leleplezés része. Eddig csak azt látom, hogy végre nem balfasz módon akarja csinálni az ellenzék, hanem az agyát is használja, hogy esetleg, hát nem is megnyeri a választást, de hogy legalább ellenfél lehessen. Ezzel vádoltad meg egyenlőre őket. Ahhoz, hogy egy volt jobbikos szavazó besétáljon Gyurcsány csapdájába, és elhiggye a színjátékot, bizony nem akármilyen mutatványra volt szükség. Remélem, hogy a Partizánnál mindenki megfordul, és most mind a kettő ember, aki eddig megfordul, azt mondod, hogy elvérzett ott, akkor azért megnézem majd, mi fog történni a, mondjuk a karácsonnyal, és nagy csalódás lesz, hogyha neki nem kérdeznek be jó, rendesen, mert van mit bekérdezni a karácsonynak, van mit bekérdezni Dobrev Klárának, van. Szóval remélem, akkor csalódni fog a Partizánba, hogyha azok ilyen lájtosabb interjúk lesznek. Íme Jakab, a gárdista. Miskolc városának egyik legfolytogatóbb, hanem a legfolytogatóbb problémája a cigánykérdés. Meredek mondatok, de ezzel még nem vitte sokra az akkori jobb. Meredek mondatok, de lehet, hogy van benne igazság. Miskolcon az nem is így fogalmaznék, de vannak problémák az integrációval. Bigban, ezért Jakab rátett egy lapáttal. A profi mutatványost azonnal leigazolta a Gyurcsányféle kampánycsapat. Most mindenkinek ki van adva, hogy mindenkit gyurcsányozzatok össze, aki csak lehet. Szerintem ez visszájára fog visszás lesz. Az emberek túl van tolva ez a gyurcsányozás. Vagy nem tudom, én úgy érzem, mindenkit össze akarunk gyurcsányozni, ez komolytalan lesz, és elveszik a súlya. Hogy ez lesz az egyetlen, amit majd mondunk, hogy gyurcsány, mindenkit a gyurcsányhoz kapcsolunk. Szóval mihelyett mondjuk megvolt az előválasztás, és a Dobrev Klára kiesik, nehéz lesz ezzel még megszólítani embereket. Csak nem gondolja bárki egy pillanatig is, hogy valóban parizeren él. Érdemes... Lehet, hogy 6 milliója van, és szereti a parizert. Jakab Péter, annyival egészségesebb kaját ehetnél, de tudom, azért elég populista ez a Jakab Péter, nem is mondom, hogy... Hogy az én szívem csücske. Mert hogy idén kezdte ezt a mutatványt. Neki ugyanis ebben... Miniszterelnökre jelölt akar lenni, és kampányba kezdett? Uram, micsoda leleplező. Az előválasztásban a nép egyszerű gyermeke szerepét osztották ki. Bár Jakab azt mondta V.V. Zsolti... Nem lehet, hogy Jakab... Jaj, ez a V.V. Zsoltizás, Istenem van. Nem lehet, hogy Jakab alapból ilyen? És ha Jobbik külön indulna, akkor is ugyanígy kampányolna. Van egy asszisztensem, akinek a segítségével össze szoktuk hozni az akciókat, gondolkozunk rajta, hogy... Ez egy leleplezés. Orbánnak is hivatalosan is van egy stábja, bazdmeg. Orbánt rendesen fotósok követik, nem ő rakja ki az Instagramra, ezt mindenki, nem mindenki tudja, de nem ő rakja ki a Facebookra, Instagramra, meg ezek most egy leleplezés. Lenne mit szétszedni ezeken az embereken, de azt leleplezni, hogy neki kampánystábjuk van, amikor kampány van, mi legyen. Ehhez képest csak a Facebook oldalán 16 adminisztrátor dolgozik. Ez egy leleplezés? Ha ő hozza a döntéseket, akkor miért nem a feleségét Dobrev Klárát teszi meg miniszterelnök jelöltnek? De akkor miért erőltetik egyáltalán az ő jelöltségét? Mégis miért? Azért, várja, leleplezem őket, mert a DK pártiak, azok nagy gyurcsányfanok, a DK maga a gyurcsánypárt, Dobrev Klára mögé tudnak beállni, ha nem a gyurcsány az, és hogyha majd a Dobrev Klára beáll amellé, aki megnyeri az előválasztást, akkor az ő szavazataikat is megkapják. Micsoda leleplezés, Uram Isten, zseni vagyok. Így kampányol Karácsony, így pedig Dobrev. Karácsony ott áll egyedül kissé szerencsétlenül a sötét háttér előtt, és panaszkodik a Fideszre már megint. Dobrev eközben kint van a terepen, és találkozik az aktivistákkal. Na, akik mind nyugdíjasok, micsoda meglepetés. Még nevük is van. Team Dobrev. Spoiler veszély következik. Igen, végül Karácsony Gergely lesz a befutó, mert ő a tökéletes jelölt Gyurcsány számára. Biztos néztetek ilyen közvélemény kutatást, és egyelőre ő a legesélyesebb, szóval nagy jóslás nem kell ehhez, nagy jós tehetség. De lássuk, hogy miért. Őt a helyettesének tette meg Karácsony. Figyelj, van munka ebben a videóban, azt kell mondjam. Megkeresték a képeket, a bejátszásokat, még ha egy kicsit kontextusból is kiragadták őket, de belerakták a munkát. Nem úgy, mint a Bahár abban az előző videóban. Ha számszerűsíteni szeretnénk az erőviszonyokat a baloldalon, csak a Városházát kell megtekintenünk. 99% Gyurcsány, 1% Karácsony. Azt nem tudom, hogy jött ki, de jó. Ezt a filmet, mintha már láttuk volna egyszer. Jaj, ne, kifut az egész a reklámra. Ez a cold open-je annak a Gyurcsány show-nak, nem? A mozi akkor még Karácsony Gergely nélkül készült, Gyurcsány Ferenc most is pont ugyanerre készül. Abban bízik, ha Karácsony Gergely megszerzi a miniszterelnöki bársonyszéket, utána már gyakorlatilag gyerekjáték lesz tőle átvenni a vezetést. Hogy erre megy kérjátok, hogy karácsony, megválasztok miniszterelnök, és a Gyurcsány besorran. Hát elég szomorú lenne, ha ez lenne. De az ő tervét könnyű megakadályozni. Csupán nyíltan és őszintén beszélnünk kell róla. És elmondani, hogy mindenki szavazzon Márki-Zay Péterre. Jól mondom? Ezt akarod mondani? Ne engedjük, hogy átverjenek bárkit is az előválasztásnak elnevezett színjátékkal. Végül Gyurcsánynak kellett közbeszólnia egy meglehetősen bizarr krákogással, hogy Karácsony végre vegye észre magát. Ez nem valami paródia, ugye? Gyurcsány krákogás. Micsoda jelenet, amikor maga a híres rendező figyelmeztet. Gyurcsány tervét meg lehet, és meg is fogjuk állítani. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hamarosan újabb műsorral jelentkezik a Patrióta. Sziasztok! Eliratkoztam Patrióta. Bár, az a problémám azért lenne ezzel. Azt leleplezte, hogy a bal oldalon is dolgoznak emberek a kampányon, jó? Igen. Vannak akár marketingesek, akik kampányon dolgoznak, értem. Ebből levezetve nem teljesen logikusan következik, hogy most akkor az azt is jelenti, hogy mindent a Gyurcsány mozgat, azt már így bebizonyítani talán nem sikerült. Olyan, mintha ki lenne adva, hogy most mindenkinek gyurcsányoznia kell, holott, hogyha az ellenzéki összefogás megnyeri a választást, vannak szerintem teljesen valós aggodalmaim ezzel kapcsolatban. Ilyen sok színű összefogás utána hogy vezet országot, hogyha majd alapvető kérdésekben sem fognak egyetérteni? Nem-e bénítja meg ezt? Nem-e bénítja már meg azt, hogy a Fidesz mindent úgy bebetonoz, hogy csak kétharmaddal lehet majd bármit csinálni, ami meg nyilvánvalóan nem lesz meg nekik. Vagy alapból, hogy ez az ellenzéki összefogás hatalomra jut, és nekik is csak az a céljuk, hogy most végre mi lopkodjuk szét az országot. Szóval vannak ilyen valós aggodalmaim. Miért nem erről szól? Ez a gyurcsányozás annyira unalmas. Nem éreztem annyira, hogy most itt egy nagy leleplezés történt, hogy nem akkora, mint amit szerintem így gondolt. Szóval vannak problémák, de nem gondolom, hogy feltétlen ez az. De ez az, amit így jól el lehet adni ilyen szalag címekkel, hogy Gyurcsány irányít minden. És a többi aggodalmam az már egyel, hogy mondjam, árnyaltabb lehetne, de azt nem lehet így egy szavakkal kommunikálni. De azért csak sikerült beállítani az előválasztás is, ami amúgy szerintem egy jó intézmény, azt is sikerült beállítani egy ilyen rossz dolognak, egy ilyen gonosz összefogásnak. Herbie írt egy kommentet. Egész jó komment. Fortnite mikor lesz? Az ellen nekem sok volt, de a Patrióta elkezdte, én itt vagyok, még belenézek szívesen, technikailag teljesen igényes volt, tartalomban már nagyon-nagyon egy irányba húzott, nagyon ferdít, és egy ideig tényeket mond, aztán levonja a következtetéseket, amik már annyira nem érzem, hogy tények, hanem inkább csak következtetések. De hát figyelj, ez a dolguk, bár nem örülök, hogy ezt adópénzekből csinálják, de hát mit lehet tenni? Mit lehet tenni? Azt hittem rosszabb lesz. A Bohár az szállította a kötelező cringe adagot erre is. A Bohár berúgta a cringe ajtót. Nehéz lesz ezt felülmúlni. Holnap? Remélem, mert nem fognak furni és ismét találkozunk. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. No, I got you forever, wherever I go.